वो और एक ईश्वर की ओर से उतरती हुई जो महाकृपा है सो, तो ईश्वर की ओर से उतरती हुई जो महाकरुणा है, महाकृपा है, वो जीव की अस्मिता को दूर कर देते हैं। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा। तो ये जो ऐश्वर्य योग है, बुद्धि योग का एक भेद है धर्म योग, कर्म योग। गीता धर्म योग पर बहुत जोर नहीं देती है, कर्म योग पर बहुत जोर देती है। धर्म, धर्म का भी प्रेम है गीता में बहुत ज्यादा, परंतु धर्म में जो सकामता होती है उस सकामता को मिटा देने के बाद गीता कर्म योग का निरूपण करती है। तो गीता बुद्ध योग का एक अंग है कर्म योग, दूसरा अंग है वैराग्य योग अथवा भक्ति योग, तीसरा अंग है अस्मिता को निवारण करने वाला शरणागति योग ईश्वर की दृष्टि से, साक्षी भाव में अवस्थान योग की दृष्टि से, और व्यवहार में सबके भीतर वही की वही खूबी, जिस खूबी को लेकर के तुम उछलते कूदते हो, वही खूबी, वही विशेषता, वही विशिष्टता, वही विशेषण नारायण सबके भीतर है। तो ये जो साम्य योग, इसका नाम साम्य योग है, सजोगी परमो मता आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति जोर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम, सजोगी परमो मता। अस्मिता के बाद, अस्मिता का अभी कल आपको सुनाएंगे, इसके बाद एक दुख क्या है, बस दुख यही है मैं देह हूं एक दुख है, मैं किसी की मोहब्बत और नफरत में मुब्तिला हूं ये दूसरा दुख है ना, मैं भी कुछ हूं है ना ये तीसरा दुख है ना, और जो असली चीज है परमात्मा वो मुझसे अलग है ये चौथा दुख है, वो चौथा दुख है। ये चारों दुख बुद्धि योग के द्वारा दूर होते हैं, ये बात गीता सुनाती है। ओम शांति शांति। प्रपन्न पारिजाता संस्कार अधुना मनुष्य का जो अहम है अहम मैं का अस्तित्व अस्ति शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है जैसे पुस्तक है अस्ति और असी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है तुम हो जैसे तुम और अस्मि शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है मैं ये अनुभव के क्षेत्र में मैं हूं एक ऐसा अनुभव है जिसको कोई काट नहीं सकता क्योंकि जो काटेगा वो भी यही अनुभव करेगा कि मैं हूं अपने अस्तित्व का अभाव किसी के अनुभव में नहीं आ सकता ये सर्वमान्य मर्यादा है भले को कह कोई कह दे कि ये गुलाब नहीं है ये चल सकता है रोशनी में दिखता है आंख से दिखता है पंचभूत में दिखता है पंचभूत में दिखता है पंचभूत से न्यारा नहीं है रोशनी में दिखता है रोशनी से न्यारा नहीं है दृष्टि से दिखता है दृष्टि से न्यारा नहीं है सब बात ठीक है परंतु देखने वाला नहीं है ये बात कभी कोई माई का लाल अपने अनुभव में नहीं ला सकता इसलिए अस्मि अस्मि अस्मि हूँ मैं हूँ ये अनुभव इसकी होती है दशा तीन एक तो ये अपने सामने वाली चीज से मिल जाए और बोले कि यह मैं हूं तो इसमें देह मैं हूं प्राण मैं हूं मन मैं हूं कर्ता मैं हूं भोक्ता मैं हूं किसी भी सामने वाली मालूम पड़ने वाली चीज से एक हो करके और ये अनुभव करे कि मैं हूं तो दूसरी वस्तु के साथ मिलकर ये अपने को मैं अनुभव कर रहा है कि मैं हूं इसलिए वो स्थिति इसकी शुद्ध नहीं है अशुद्ध है इसलिए व्यवहार में जब ये बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूं मैं सन्यासी हूं मैं जड़ शरीर हूं मनुष्य हूं प्राणी हूं मैं कर्म करने वाला हूं मैं भोग करने वाला हूं मैं शांत रहने वाला हूं तो व्यवहार में जितना ये हूं हूं हूं बोलता है वो सारा हूं एक सामने वाली दूसरी चीज के साथ मिल जाती है और वहां हम बोलते हैं हूं योगियों ने कहा कि आओ इस वृत्ति को ही निरुद्ध करें तो मैं हूं इस वृत्ति को वे मैं को तो नहीं मिटा सकते परंतु मैं हूं इस वृत्ति को रोक देते हैं। मैं को नहीं मिटा सकते और दरअसल मैं हूं इस वृत्ति को भी मिटा नहीं सकते, परंतु थोड़ी देर के लिए इसका निरोध हो जाता है, रोक देते हैं इस वृत्ति के प्रवाह को, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। इस वृत्ति प्रवाह को रोक देते हैं अभ्यास के द्वारा, तो उस समय वृत्ति प्रवाह से विरहित जो अस्मिता रहती है उसमें अन्य के साथ अध्यास का स्पष्ट विवेक नहीं होता, परंतु निरुद्ध अंतःकरणाश्रय भूत वहां अस्मिता रहती है। निरुद्ध अंतःकरण का आश्रय अस्मिता के रूप में रहता है। वेदांती कहते हैं कि चाहे जितना भी विवेक कर लो इस अस्मि का, चाहे वृत्ति प्रवाहित रहे चाहे निरुद्ध रहे, लेकिन इस अस्मि के स्वरूप का जब तक अज्ञान है तब तक तुम्हारी परिच्छिन्नता नहीं मिट सकती। इसके असली स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और इसका असली स्वरूप है वो ब्रह्म, अद्वितीय अद्वितीयता ही इसका स्वरूप है, जो पृथक पृथक अंतःकरण में, पृथक पृथक शरीर में, जो पृथक पृथक भासती है, तो वो बिल्कुल झूठी है। तो अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना, अविद्या की निवृत्ति हुए बिना अस्मि की पूर्ण निवृत्ति, परिच्छिन्न अस्मि की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, उस अस्मि के भीतर जब ब्रह्म घुस जाता है तब अस्मि की अस्मिता जो है वो वस्तुतः फट जाती है और अविद्या निवृत्ति के समकाल ही अस्मिता की निवृत्ति होती है, ऐसा वेदांतियों का सिद्धांत है। अब इसमें परिच्छिन्न अस्मिता की निवृत्ति होने से अन्य का अन्य के अस्तित्व की जो बुद्धि है वो भी कट जाती है और परोक्ष भी कट जाता है और अपनी पूर्णता जो है वो प्रतिष्ठित हो जाती है। तो अभी वेदांत की चर्चा न करके इस अस्मिता की निवृत्ति के और जो उपाय हैं वो आपको पहले सुनाते हैं। ये मैंने पहले ऐसी भूमिका इसलिए सुनाई कि दूसरे उपाय जो अस्मिता की निवृत्ति के मैं बताऊंगा वही परमार्थ हैं और वही सच्ची अस्मिता की निवृत्ति है, ऐसा कोई न मान बैठे, इसलिए ये बात सुनाई। अन्य के साथ मिलकर अस्मि मैं हूं ऐसा जो अनुभव है वो अध्यास है, और अन्य के साथ मिले बिना परंतु परिच्छिन्नता की भ्रांति की निवृत्ति हुए बिना जो अस्मि का अनुभव है वो दृष्टा और साक्षी का अनुभव है। और दृष्टा साक्षी में जो एक शरीर संबंध से परिच्छिन्नता भासती है, उस परिच्छिन्नता के बाधित हो जाने पर अखंड ब्रह्म के रूप में जो अस्मि का रहना है वो अहम ब्रह्मास्मि है। बाद में वहां अहम पद का अर्थ भी बाधित है, ब्रह्म पद का अर्थ भी बाधित है, अस्मि पद का अर्थ भी बाधित है। एक अद्वितीय अखंड सत्ता परिपूर्ण है। अब अस्मिता की निवृत्ति के लिए जो उपाय होते हैं उनकी तीन कक्षा होती है, आधि भौतिक कक्षा, आधि दैविक कक्षा और आध्यात्मिक कक्षा। अस्मिता माने अहम भाव। एक बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका में सारे देश के बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे, बड़े बड़े लोग, सबका योजन लग गया। योजन माने जोड़ करके जो खड़ा करते हैं, रावटी तंबू कैंप, और कहां तक किसका हद है, कहां तक किसका हद है, हदबंदी सबकी हो गई। और बहुत राजा लोग आए थे तो बीच में एक मैदान था, उसमें बड़ा भारी सभा स्थल बना, सबके सिंहासन लगे, भगवान श्री कृष्ण का भी सिंहासन लगा, सबका बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ। जिस समय वो सभा लगी हुई थी उस समय एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि आकाश में से नारद जी टपक पड़े। तो पहले तो बड़ी भारी आंधी आई, फिर बड़ा भारी बादल हुआ, फिर अंधेरा छा गया, पर श्री कृष्ण ने कह दिया कि नहीं नहीं, कोई उठने की जरूरत नहीं है, तंबू गिरेगा नहीं, आप लोग डरिए मत। फिर आसमान से नारद जी टपक पड़े। जो नारद जी आए भरी सभा में, तो श्री कृष्ण से बोले कि आप धन्य हैं और आप आश्चर्य हैं। दो शब्द नारद जी ने कहे। श्री कृष्ण हंस गए, हंस के बोले कि महात्मा जी, मैं धन्य हूं, आश्चर्य हूं, ये आपका वचन सच्चा तो है, परंतु मैं दक्षिणाओं के साथ धन्य और आश्चर्य हूं। दक्षिणाओं के साथ अब राजा जितने वहां राजा बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप लोग आपस में क्या मंत्रणा कर रहे हैं, संकेत की भाषा में, गुप्त भाषा में बोलते हैं, न तो हमें नारद की बात समझ में आई कि आप धन्य और आश्चर्य हैं, और न तो आपकी बात समझ में आई कि दक्षिणाओं के साथ, तो इसका क्या रहस्य है। ये देखो, आपको पुराण की एक कथा सुनाता हूं। श्री कृष्ण ने कहा राजाओं से कि आप नारद जी से ही पूछिए कि इसका क्या रहस्य है। तो नारद जी ने सुनाया। नारद जी बोले कि एक बार मैं व्रत लेकर के गंगा जी में निवास करता था। गंगा जी में, गंगा जी का तट और गंगा जी की धारा, ये आपको शायद मालूम होगा, प्राण प्रकृतिक ब्रह्मा होता है और अप्रकृतिक जल प्रकृतिक विष्णु होता है और अग्नि प्रकृतिक रुद्र होता है। ये जल जो है यही विष्णु की प्रकृति है, इसीलिए कहते हैं कि क्षीर सागर में भगवान निवास करते हैं। ये जल के द्वारा ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। हाँ, तो गंगा जी में तपस्या कर रहे थे नारद जी, उन्होंने बताया कि मैंने एक दिन देखा कि एक बड़ा भारी कछुआ है, कच्छप, अरे वो तो जैसे पहाड़ सरीखा हो ऐसा कच्छप, वो कभी अपने हाथ पांव निकाल ले, कभी समेट ले, कभी अपना मुंह निकाल ले, कभी समेट ले, कभी चुप बैठे, कभी चले। तो उस कच्छप को देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने कहा कि कच्छप राज कुर्म, तुम आश्चर्य हो और धन्य हो। तो कच्छप हंसा, बोला मैं आश्चर्य और धन्य नहीं हूं, गंगा जी आश्चर्य और धन्य हैं जिनके पेट में मैं रहता हूं। तो नारद जी ने, अब ये कथा बड़ी लंबी है, इसका आपको केवल उद्देश्य गिनती सुनाता हूं। गंगा जी ने कहा, गंगा जी से नारद जी ने कहा कि देवी तुम धन्य हो और आश्चर्य हो। गंगा जी ने कहा कि मैं क्या धन्य आश्चर्य हूं, समुद्र धन्य और आश्चर्य। पूर्व जो है वो योगात्मक है और गंगा जी धारात्मक है। स्थिर हो जाना ये कूर्म का लक्षण है कछुए का, और बहना परमेश्वर की ओर ये गंगा जी का लक्षण है। गंगा जी ने कहा मैं क्या धन्य आश्चर्य हूं, समुद्र धन्य आश्चर्य है जिसमें मेरी जैसी हजारों नदियां आकर के मिलती हैं, समुद्र धन्य और आश्चर्य है। तो नारद जी समुद्र के पास गए, समुद्र ने भी कहा कि मैं क्या धन्य और आश्चर्य हूं, ये पृथ्वी धन्य और आश्चर्य है जो मुझे धारण करती है। फिर पृथ्वी के पास गए, बोले पृथ्वी क्या धन्य और आश्चर्य है। पृथ्वी ने कहा ये पर्वत धन्य और आश्चर्य हैं जिनमें कितने रत्न और कितने मणि माणिक्य और कितने सब भरे हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण है ये पर्वत। तो नारद जी ने पर्वतों से कहा कि तुम धन्य और आश्चर्य हो। पर्वतों ने कहा कि महाराज हम क्या धन्य आश्चर्य हैं, धन्य और आश्चर्य तो वो ब्रह्मा हैं जिसमें संपूर्ण विश्व की खान भरी हुई है। ब्रह्मा जो है वो धन्य और आश्चर्य है। तो ये पर्वत पर्यंत तो आदि भौतिक कोटि है और इसके बाद आदि दैविक कोटि है। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आप आश्चर्य और धन्य हैं। तो ब्रह्मा जी ने मैं क्या आश्चर्य धन्य हूं ऐसे कहा। आश्चर्य और धन्य तो वेद हैं जिनकी वजह से मैं ब्रह्मा बना हूं और सारे खजाने मेरे अंदर आए हैं। तब नारद जी ने वेदों की उपासना की, बोले कि हे वेद तुम धन्य हो। वेदों ने दर्शन दिया, साक्षात्कार हुआ वेदों का, चार वेदों का। वेदों ने कहा कि हम धन्य नहीं हैं, धन्य तो यज्ञ हैं, क्योंकि हम लोग यज्ञ का विधान करते हैं। तब नारद जी ने यज्ञों की आराधना की। जब यज्ञों की आराधना की तो यज्ञ प्रकट हुए। वो बोले कि देखो प्रजापति तो यजमान है और वेद ज्ञान है और यज्ञ हम क्रिया हैं। हमारे आराध्य तो विष्णु हैं, इसलिए यज्ञ धन्य और आश्चर्य नहीं है, विष्णु ही धन्य और आश्चर्य है। विष्णु जो है उसको व्यापक बोलते हैं, व्यापक वेदेष्टि विश्वम इति विष्णु, जो संपूर्ण विश्व को बेष्टन, जो संपूर्ण विश्व का बेष्टन बना हुआ है उसको विष्णु कहते हैं। वेष्टन माने होता है जैसे पुस्तक को हम किसी वस्त्र से आविष्टित कर देते हैं, वैसे संपूर्ण विश्व को जो घेर करके बैठा है अत्यतिष्ठत दशांगुलम, उसका नाम है विष्णु। विशति से विष्णु नहीं बनता है, विशति विश्वामिति विष्णु का ये विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति नहीं है, वेदेष्टि विश्वाम इति विष्णु है। विशति से बनावे तो तालव्य सकार का मूर्धन्य सकार नहीं हो सकता है, वो तो तालव्य सकार वाले विस्तृत प्रवेशने धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष्णु धन्य है। नारद जी ने कहा अच्छा तब विष्णु से मिलेंगे। अब विष्णु कहाँ मिलेंगे ये प्रश्न हुआ। तो विष्णु का जब अनुसंधान करने लगे नारद जी तो उन्हें पता लगा कि आजकल विष्णु भगवान धरती पर है और वो टपक पड़े धरती पर और राजाओं के सभा में और देखा श्री कृष्ण को और बोले कि तुम धन्य और आश्चर्य। हरिवंश में ये कथा है, बोला तुम धन्य और आश्चर्य हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ मैं धन्य और आश्चर्य तो हूँ परंतु दक्षिणा के साथ, माने बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ जो है वो पूरा नहीं होता है, ऐसा जैसे कर्मकांड में नियम है। ब्राह्मण से बेगार में ब्राह्मण बुला लिए, कहा महाराज जरा होम करा दो, अरे जरा मंत्र बोल दो, और कम से कम दक्षिणा देनी पड़े। सेठ लोग तो ऐसे तय करते हैं, वो जैसे तांगे वाले से तय करते हैं कि एक रुपए में पहुंचा दो, वैसे पंडित लोगों से भी तय करते हैं। तो अब उसमें जो चित्त का संकोच है ना, वो फल में बाधक होता है। वहां कम देने से काम नहीं चलता, वहां ज्यादा से ज्यादा जो दिया जाता है वही काम देता है। अच्छा, तो अब ये हुआ कि ये श्री कृष्ण ही धन्य और आश्चर्य है, वो बोले कि दक्षिणा के साथ। अब आप देखो यहाँ, अधि जज्ञो हमें वात्र देहेस्मिन पुरुष अर्षभा। गीता में आप पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, सारे यज्ञ भगवान श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित हैं। असल में यज्ञ जितना होता है उसकी श्री कृष्ण में प्रतिष्ठा है। विष्णु श्री कृष्ण है ये कहने का अभिप्राय क्या है? श्री कृष्ण ने छाती ठोंक के कह दिया, सचमुच मैं ही धन्य और मैं ही आश्चर्य हूं। तो दक्षिणा क्या है? दक्षिणा है विद्या। यदि इस परमात्मा को जान लिया गया, यदि इस वृत्ति के अभिषय को भी, मैंने एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि महाराज आत्मा तो वृत्ति का अभिषय है, इसका ज्ञान कैसे होगा? तो बोले कि ये तुम कहां सुन के आए हो, वृत्ति का अभिषय है ये बात जानी गई कि नहीं जानी गई? यदि वृत्ति का अभिषय है ये बात नहीं जानी गई तो तुम वृत्ति का अभिषय कैसे कहते हो, और यदि वृत्ति का अभिषय है ये बात जान ली गई तो तुमने कैसे जाना, वो बताओ। तो असल में वृत्ति के अभिषय के भी ज्ञान की एक प्रक्रिया है, वो सद्गुरु की शरण में जाकर वेदांत संप्रदाय की रीति से वो प्रक्रिया, वो शैली, वो ढंग, वो तरकीब, वो युक्ति प्राप्त करनी पड़ती है जिससे अभिषय विषय होता है। नहीं तो राह चलते लोग उसको विषय कर लेते ना अपनी वृत्तियों का। तो आप देखो, पहले अस्मिता मिटाने के लिए हमें श्री कृष्ण के बारे में, यही गीता का श्री कृष्ण, उसके बारे में थोड़ी बात समझनी पड़ेगी। गीता का आदि भौतिक रूप वो है जो ब्रजवासियों में रहता है, ग्वाल बालों के साथ खेलता है, गौएं चराता है, गोपियों के साथ छेड़छाड़ करता है, इसमें डरना नहीं है ना। वो कृष्ण है, ये कृष्ण का ऐतिहासिक, ये कृष्ण का आदि भौतिक रूप है, और श्री कृष्ण का आधिदैविक रूप है बैकुंठनाथ गोलोक बिहारी, ये आधिदैविक रूप है, और श्री कृष्ण का आध्यात्मिक जो रूप है वो विलक्षण है। आप देखो, यदि आप भौतिक जगत में उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो आदि भौतिक श्री कृष्ण के, ऐतिहासिक श्री कृष्ण के, महापुरुष के जो लक्षण हैं, जो आदर्श हैं, जो सद्गुण हैं, जो सद्भाव हैं, उनका आदर कीजिए, उपासना कीजिए और लौकिक उन्नति प्राप्त कीजिए। ये महाभारत के श्री कृष्ण आदि भौतिक कृष्ण हैं। युद्ध में विजय प्राप्त कीजिए, ये द्वारकानाथ श्री कृष्ण आदि भौतिक कृष्ण हैं, उनसे भौतिक संपत्ति प्राप्त कीजिए। परंतु जो वैकुंठनाथ गोलोकनाथ हैं, वो आधिदैविक श्री कृष्ण हैं और उनकी आराधना करने पर आप आधिदैविक संपदा प्राप्त कर सकते हैं, गोलोक में जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, वहां की संपदा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारे जीवन में जो अस्मिता नाम का दोष है आध्यात्मिक, उसके निवारण के लिए आध्यात्मिक कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है। वो तो कृष्ण से जहां काम लेना होगा वहां के कृष्ण काम देंगे, बाहर काम लेना हो तो बाहर के कृष्ण, और भीतर काम लेना हो तो भीतर के कृष्ण। आप अस्मिता, अस्मिता माने मैंपना, मैंपना को काटने के लिए आप श्री कृष्ण का आश्रय कैसे लेंगे? आप गीता में श्री कृष्ण के स्वरूप पर विचार कीजिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम तपाम्यहमहम वर्षम निगृहणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। ये श्री कृष्ण के अस्मि को देखिए, आपका जो अस्मि है, आप श्री कृष्ण के अस्मि पर ध्यान दीजिए। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मी, अस्मी अस्मी लेना ना, बस अस्मी लो। प्रभास्मी शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्दखे पौरुषम दृशु। भगवान के, ईश्वर के अस्मी को देखिए, उसमें आपके अस्मी का क्या स्थान है। आप द्वादश लक्षणी पहले देखिए, श्री कृष्ण के द्वादश लक्षणी इसको बोलते हैं। श्री कृष्ण के बारे में ये बहुत प्रसिद्ध है। आप एक मोटर देखिए, मोटर मोटर की जगह पर इस प्रपंच को, इस संसार को रख दीजिए, जगत। आपको मालूम है जगत और संसार, इनको श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने दो माना है, दो। दो माना है। जगत क्या है? ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, मनुष्य, इसका नाम जगत है। और मैं, मेरा, इसका नाम संसार है। आप जगत और संसार के भेद पर दृष्टि पहले दें। एक स्त्री का शरीर है तो स्त्री जगत है, लेकिन वो पत्नी है कि बहन है कि बुआ है कि माँ है कि मौसी है कि नानी है, ये जो उसके साथ रिश्ते हैं ना, रिश्ते, इसका नाम संसार है। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक पुरुष है, वो जगत है, परंतु वो पिता है, वो पुत्र है, वो भाई है, वो दादा है, वो नाना है, ये जो संबंध है ये संसार है। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जब भगवान के साथ संबंध होता है तो संसार मिट जाता है और जगत रहता है। स्त्री रहेगी पुरुष रहेगा, पर ये जो संबंध जो दुख देने वाला दुखदाई संसार होता है, किसी वस्तु का होना दुखदाई नहीं होता है, उसके साथ दोस्त दुश्मन का संबंध दुखदाई होता है। तो हमें यदि ईश्वर के साथ अपना एक संबंध जोड़ लेना है तो संसार के साथ जगत के साथ जो संबंध है वो संबंध टूट जाते हैं, संसार की निवृत्ति हो जाती है। संसार माने दुख, संबंध ही दुख है। बोले बाबा हमारे कोई अद्वैती कट्टर अद्वैती बैठे हो अद्वैत वेदांती, वो कहेंगे कि ये तुमने जगत और संसार दो कहां से कर दिया? शंकराचार्य तो दोनों को एक ही मानते हैं। तो हम आपको याद दिला देते हैं कि पंचदशी में ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि दो प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। ये स्त्री पुरुष ईश्वर सृष्टि हैं, ये मिट्टी पानी आग ईश्वर सृष्टि हैं, ये पशु पक्षी जो हैं ये ईश्वर के बनाए हुए हैं, और उसमें ये मेरी पत्नी और ये मेरा पति और ये मेरा नाना और ये नानी और ये दादा और ये दादी, ये सब जो संबंध की सृष्टि है ये जीव सृष्टि है। तो शंकराचार्य के मत में भी जीव सृष्टि ही दुखदाई होती है, ईश्वर सृष्टि दुखदाई नहीं होती। माने हम जो बनाते हैं उसमें दुख पैदा हो जाता है, ईश्वर जो बनाता है उसमें दुख पैदा नहीं होता। ये शंकर मत में भी ऐसे ही मानते हैं, और यहाँ तक कि सांख्य मत में भी ऐसे ही मानते हैं कि जितना दुख है प्रकृति ने नहीं बनाया है। दुख न प्रकृति बनाती न पुरुष बनाता, तब कौन बनाता है? तो बोले अविवेक बनाता है। प्रकृति दुख नहीं बनाती और पुरुष भी दुख नहीं बनाता, परंतु दोनों का जो अविवेक है वो अविवेक दुख की सृष्टि कर देता है। तो आप नारायण देखो, एक है जगत, जगत में है चाल, जैसे मोटर में चाल होती है जगत है मोटर के समान। तो मोटर में जैसे चाल होती है वैसे जगत में भी एक चाल है। भगवान ने कहा गति ही, ये जगत रूप मोटर की चाल में हूं, ये जो कभी छिप के और कभी प्रकट होके कभी तेजी से कभी धीरे धीरे ये जो दुनिया चलती है इसकी चाल में हूं, गति हूं। भरता पेट्रोल डालना हो इसमें तो बोले भगवान ही पेट्रोल डालते हैं, ये खाद डालना इसको इसका असिंचन करना ये भगवान का काम है। अच्छा मालिक कौन है? इस मोटर के मालिक भी वही है, प्रभु गतिर वर्ता प्रभु, प्रभु माने मालिक, मालिक भी वही है। तो जब ये चलती है तो इसको देखता कौन है? तो साक्षी भी वही है, प्रभु साक्षी। तो ये मोटर रहती कहाँ है? धरती पर, धरती भी वही है, निवासा शरणम। जब इसको बंद करके रखना होता है तो गैरेज भी वही है, बोला उसी में ये दुनिया रखी जाती है, निवास शरणम। और जब ये मैली हो जाती है तो इसको साफ कौन करता है? जब टूटती है तो मरम्मत कौन करता है? सुरेद, वही सुरेद है। बनाई किसने? प्रभव, उन्होंने ही बनाई। प्रलय तोड़ता कौन है? का वही प्रभव प्रलय। स्थानम, इसका मैकर क्या है? का वही है। जिन धातुओं में इसके पुर्जे बने हैं वो वही हैं। निधानम, ये तोड़ फोड़ के कहाँ मिलती है? का उसी में मिलती है। का फिर पैदा होती है कि नहीं? का बोले अव्ययम बीजम, अव्यय बीज वही है। ये संपूर्ण जो जगत है अब आप देखो उसमें इस शरीर को लेकर के जो हमारा मैं जुड़ता है वो क्या है। तपाम यहम हम वर्षाम निगृहणाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाम अर्जुन। तपाम यहम गर्मी पड़ती है कौन का भगवान, वर्षा पड़ती है का भगवान। भगवान ही कभी मोटर पकड़ लेते हैं वो और जब्त कर लेते हैं मोटर को निगृहणामि और उत्सृजामि च कभी मुक्त कर देते हैं छुट्टी दे देते हैं। अमृत भी वही है मृत्यु भी वही है, सत्य भी वही है असत्य भी वही है। अब देखो जब सब वही है तो तुम्हारा मैं कहाँ है और तुम्हारे अलग संबंध कहाँ है। जैसे धरती में जितनी जमीन हमारी है ये हमारी मान्यता है, आपकी समझ में जल्दी ध्यान में आवे ना आवे, बोले हमने इसकी कीमत चुकाई है। अच्छा तो जरूर आपकी है क्योंकि आपने कीमत चुकाई है। बोले नहीं नहीं हमको हमारे बाप से मिली है तो तब जरूर आपकी है ना। बोले नहीं हमको तो दान में मिली है तो तब जरूर आपकी है। क्या नहीं हमने लाठी के जोर से इस पर कब्जा किया है तो तब जरूर आपकी है। पर जब आप नहीं थे तब भी वो धरती थी और आप नहीं रहेंगे तब भी वो धरती रहेगी। उस धरती में आपने मैं मेरा जोड़ा है, आपका मैं मेरा उसमें है नहीं। आपकी मृत्यु भी उसी धरती में और आपका जीवन भी उसी धरती में। ऐसे है परमात्मा। आपका ये अहम भाव, आपका इस अहम भाव जिसके कारण पहले अहम भाव होता है फिर दूसरों के साथ संबंध होता है, जितना मेरा होता है वो मैं पूर्वक ही होता है। यदि पहले मैं ना हो तो मेरा पैदा ही नहीं हो सकता। मैं के बेटे का नाम मेरा होता है, मेरा के मालिक का नाम मैं नहीं होता, मैं के बेटे का नाम मेरा होता है। पहले मैं होता है और पीछे मेरा होता है। आप देखो ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर की सृष्टि में आपका मैं क्या है। ईश्वर की सृष्टि में आपका मैं क्या है तो ऐश्वर्य, ईश्वर के ऐश्वर्य पर जब दृष्टि जाती है तब मैं धरती का मालिक हूं। अच्छा नहीं जी, मैं सोने का मालिक हूँ, चांदी का मालिक हूँ, हीरा मोती का मालिक हूँ। ये जब बड़े बड़े सेठ लोग राजा लोग जब मालिक बनते हैं ना तो महात्मा लोग भले उनके चेहरे पर मुस्कान न आवे लेकिन भीतर ही भीतर हंसते हैं। धरती हंसती है, पानी हंसता है। ये तुम्हारा मैं पना, ये तुम्हारा मेरा पना, क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा मैं पना। और जिसके बल पर दुनिया को मेरा बोलते हैं तो ईश्वर के ऐश्वर्य का विचार करने से, उसकी ईश्वरता का विचार करने से गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरित सारे जगत का वही है। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज मव्ययम तुम्हारा अस्मी भाव, तुम्हारा मैं पना कहाँ से पैदा हुआ है और कहाँ रह रहा है और कहाँ विलीन हो जाएगा। ये सारा मैं पना जो तुम्हारा है वस्तुओं के संबंध से वो सुषुप्ति में कहा जाता है, और जो वस्तुओं के संबंध से नहीं है वो भी ईश्वर में क्या है, और जो ईश्वर में मालूम पड़ता है वो भी दरअसल तत्व धातु में क्या है। तो इस अस्मिता की निवृत्ति के लिए गीता में एक बार मैं एक महात्मा के पास गया, सुनाया होगा आपको कई बार, 16-17 बरस की मेरी उम्र थी उस समय, 17 बरस की। हमको मालूम पड़ गया था कि हमारे पितामह के मन में ये बात बैठ गई थी कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। अभी बचपन से ये सुनने को मिलता था, घर में ज्योतिष की चर्चा होती थी, पंडितों की चर्चा होती थी। कभी कभी तो हम पढ़ते काशी में, 12 बरस की उम्र में आ गए थे काशी में पढ़ते, तो हमारे बाबा हमारे साथ ही कुंडली लेकर किसी किसी ज्योतिषी के पास पहुंच जाते और वहां चर्चा होती थी इस बच्चे की उम्र कितनी है, वो सब मैं सुनता। तो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि 18-19 बरस है ना, 19 बरस तक हमारी उम्र है, ये बात हमको बैठ गई थी। अब वो 19 बरस की होती तो अब तक मैं कैसे होता है। एक बात दूसरी है, ये तो महात्माओं के पास में जाने लगा। एक ये भी लोभ था कि कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो हमारी उम्र बढ़ा दे, हमारी मौत को टाल दे। इन लोगों के मन में ऐसा होता है ना, पर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि किसी ठग महात्मा के पास में नहीं गया। उन्हें कि जो कह दे कि हम ऐसी दवा दे देते हैं और तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, या ऐसा ताबीज दे देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, ऐसे महात्मा के पास हमको ईश्वर ने एक बार भी नहीं भेजा, भूल से भी नहीं भेजा हो। ये हमारे ऊपर ईश्वर की, इसी को हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हो।